آیت نمبر 82 کو تھوڑا سا دوبارہ دیکھیں گے ہم لوگ. الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے لیے ہی امن ہے اور وہی راہ راست پر چلتے ہیں. اس آیت میں جیسا کہ ہم بات کر چکے کہ ظلم سے مراد شرک ہے، اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام بہت پریشان ہوئے اور کہنے لگے کہ ایونا لم یظلم نفسہ، ہم میں سے کون ہے ایسا کہ جس نے اپنے نفس پہ ظلم نہ کیا ہو، تو اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی تھی کہ ایسی بات نہیں ہے. جو لوگ واقعی شرک سے اپنے آپ کو بچائیں گے، اللہ تعالیٰ پھر انہی کے لیے سارے معاملات کو درست بھی کرے گا اور آسانیاں بھی عطا فرمائے گا. اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد انسان کے دامن پہ سب سے بڑا دھبا جو لگتا ہے وہ شرک کا لگتا ہے. جتنا انسان اپنے آپ کو شرک سے پاک کرتا جائے گا، اتنا ہی اس کی زندگی میں عمل صالح بھی زیادہ ہوتے جائیں گے، اور وہ اسی کے مطابق پھر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں سرخرو ہونے کی کوشش بھی کرے گا. ڈھکا چھپا شرک بھی برداشت نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہم انسانوں میں اپنے معاملات میں دیکھتے ہیں. مثال دوں گی صرف بات کو سمجھانے کے لیے کہ کوئی بیوی جس طرح یہ پسند نہیں کرتی کہ اس کا شوہر سر عام کسی دوسری عورت کے ساتھ کوئی تعلق رکھے یا اس کو گھر میں لائے، اس طرح وہ یہ بھی پسند نہیں کرتی کہ اس کے دل یا اس کے ارادوں میں یا اس کی خواہشات میں کوئی دوسری عورت بھی آئے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مثال نہیں. حقیقت یہ ہے کہ وہ سبحان ہے، وہ پاک ہے، لیکن انسان انسانوں کے ساتھ جب برداشت نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ بھی کسی انسان کے ساتھ ڈھکے چھپے کسی بھی معاملے کو برداشت نہیں کرتا. ہم سب کو اس آیت کو پڑھنے کے بعد بہت زیادہ فکر لگنی چاہیے اس بات کی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے اعمال میں کچھ ایسے شرک آ چکے ہوں کہ جس کو ہم اپنی زندگی سے نکال نہ پائے ہوں، اور اس کی وجہ سے ہمارے ساتھ کل کہیں ایسا معاملہ نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑ لے. اور شرک صرف کھلے عام ہی شرک نہیں ہوتا، کسی کو وہ جگہ دے دینا، وہ مقام دے دینا جو اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ بھی اصل میں شرک ہی کی ایک قسم ہوتی ہے. حضرت صہیب رومی رحمہ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار ان کی بیوی نے ان سے کہا کہ رات ہر ایک کے لیے آرام کی ہے، لیکن میرے خاوند صہیب کے لیے وہ آرام کی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ رات کو اکثر حصہ جاگ کر کاٹتے ہیں. جب انہیں جنت یاد آتی ہے تو شوق بڑھ جاتا ہے اور یادِ الٰہی میں رات گزار دیتے ہیں، اور جب جہنم کا خیال آتا ہے تو مارے خوف کے ان کی نیند اڑ جاتی ہے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا معاملہ کیا ہے کہ نیکیاں کرنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو مطمئن نہیں پاتے، ہر وقت اپنے آپ کو چیک کرتے رہتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں کہ کیا واقعی ہم لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ معاملات رکھے. یہ بات تو انشاءاللہ جو میں نے ابھی بتائی یہ اگلی ایک آیت کے ساتھ آنی تھی. سو اسی آیت کے ساتھ چند روایات آپ کو بتاؤں گی کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں خوشخبری دی ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو عمل تھوڑا بھی کریں لیکن صرف توحید کی بدولت اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو قبول کر لیتا ہے. بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ بہت زیادہ اعمال کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور ڈھیر تو لگ جاتے ہیں، لیکن اس کے اندر ساتھ ہی ساتھ کچھ عقائد کی ایسی خرابیاں بھی ساتھ آنے لگتی ہیں جو واقعی ہمارے لیے تو اتنی بڑی نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ اتنی بڑی ہیں کہ اس کی وجہ سے وہ پھر اعمال نامے کے اندر موجود بہت ساری نیکیوں کو بھی قبولیت کا شرف نہیں بخشتا. تو ایسے تمام اعمال کو اپنے آپ سے ہمیں دور کرنا ہے. اس آیت کے ساتھ ایک روایت جو مفسرین نے کوٹ کی ہے، مسند احمد میں ہے، زازان اور جریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. جب ہم مدینہ شریف سے باہر نکل گئے تو ہم نے دیکھا ایک اونٹ سوار بہت تیزی سے اپنے اونٹ کو دوڑاتا ہوا آ رہا ہے. آپ بھی تصور میں لائیں, یعنی بہت تیزی سے ایک شخص آ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ تمہاری طرف ہی آ رہا ہے. اس نے پہنچ کر سلام کیا. ہم نے جواب دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا, کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا, اپنے گھر سے اور اپنے بال بچوں میں سے, اپنے کنبے اور قبیلے میں سے. دریافت فرمایا, کیا ارادہ ہے؟ کیسے نکلے ہو؟ جواب دیا, اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جستجو میں. آپ نے فرمایا, پھر تو تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہو, میں ہی اللہ کا رسول ہوں. اس نے خوش ہو کر کہا, اے اللہ کے رسول, مجھے سمجھائیے کہ ایمان کیا ہے. آپ نے فرمایا, یہ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اور نمازوں کو قائم رکھے اور زکوٰۃ ادا کرتا رہے اور رمضان کے روزے رکھے اور بیت اللہ کا حج کرے. اس نے کہا, مجھے یہ سب باتیں منظور ہیں, میں سب اقرار کرتا ہوں. اتنے میں ان کے اونٹ کا پاؤں ایک سوراخ میں گر پڑا اور اونٹ ایک دم سے جھٹکا لے کر جھک گیا, اور وہ اوپر سے گرے اور سر کے بل گرے, اور اسی وقت روح پرواز کر گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گرتے ہی فرمایا کہ دیکھو, انہیں سنبھالو. اسی وقت عمار بن یاسر اور خزیفہ بن جمان رضی اللہ عنہما اپنے اونٹوں سے کود پڑے اور انہیں اٹھا لیا. دیکھا تو روح جسم سے علیحدہ ہو چکی تھی, یعنی ایمان قبول کرتے ہی انتقال کر گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے, اے رسول اللہ, یہ تو فوت ہو گئے. آپ نے منہ پھیر لیا, پھر ذرا سی دیر میں فرمانے لگے, تم نے مجھے منہ موڑتے ہوئے دیکھا ہوگا. اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے دیکھا دو فرشتے آئے اور مرنے والے کے منہ میں جنت کے پھول دے رہے تھے. اس سے میں نے جان لیا کہ بھوکے فوت ہوئے ہیں, یعنی سفر میں تھے, بھوکے تھے. سنو, یہ انہی لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے, الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. اب اپنے پیارے بھائی کا کفن دفن تیار کرو. چنانچہ ہم انہیں پانی کے پاس اٹھا لے گئے, غسل دیا, خوشبو ملی اور قبر کی طرف جنازہ لے کر چلے. اللہ کے نبی قبر کے کنارے بیٹھ گئے اور فرمانے لگے, بغلی قبر بناؤ, سیدھی نہ بناؤ. بغلی قبر ہمارے لیے ہے اور سیدھی ہمارے سوا اوروں کے لیے ہے. لوگوں, یہ وہ شخص ہے جس نے عمل بہت ہی کم کیا اور ثواب زیادہ پایا. یہ ایک عرابی تھے. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اللہ کے رسول, اس ذات کی قسم جس نے حق کے ساتھ آپ کو بھیجا ہے, میں اپنے گھر سے, اپنے بال بچوں سے, اپنے مال کنبے قبیلے سے صرف اس لیے الگ ہوا کہ آپ کی ہدایت کو قبول کروں اور آپ کی سنتوں پر عمل کروں, آپ کی حدیثیں لوں. اے اللہ کے رسول, میں گھاس پھوس کھاتا ہوا آپ تک پہنچاؤں. یعنی صحرا تھے, کوئی راستے میں ہوٹلز تو تھے نہیں, تو جو ملتا تھا نہیں تھا تو جڑی بوٹیاں بھی کھاتے تھے. آپ تک پہنچاؤں, آپ مجھے اسلام سکھائیے. اللہ کے نبی نے سکھایا, اس نے قبول کیا. ہم سب ان کے ارد گرد بھیڑ لگائے کھڑے تھے. اتنے میں جنگلی چوہے کے بل میں ان کے اونٹ کا پاؤں پڑ گیا, یہ گر پڑے اور گردن ٹوٹ گئی. آپ نے فرمایا, اللہ کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے, یہ سچ مچ فی الواقع اپنے گھر سے, اپنے اہل و عیال سے اور اپنے مال مویشی سے صرف میری تابع داری کی دھن میں نکلا تھا, اور وہ اس بات میں بھی سچے تھے کہ وہ میرے پاس نہیں پہنچے یہاں تک کہ ان کا کھانا صرف سبز پتے اور گھاس رہ گیا تھا. تم نے ایسے لوگ بھی سنے ہوں گے جو عمل کم کرتے ہیں اور ثواب بہت پاتے ہیں, یہ بزرگ انہی میں سے تھے. اور تم نے یہ بھی سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, جو ایمان لائیں اور ظلم نہ کریں وہ امن اور ہدایت والے ہیں, اور یہ انہی میں سے تھے. اللہ تعالیٰ ہمارے بھی تھوڑے عملوں کو قبول کر لے. عمل تو ہمارے پاس بھی نہیں ہے, لیکن ڈر صرف اس بات کا ہے کہ ہم نے اپنے اعمال کو ظلم سے بھر رکھا ہے. دانستہ اور نادانستہ شرک ہمارے اندر آ چکا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کو ہم سے دور کر دے اور ہمیں امن چین اور ہدایت دے دے. دو بڑی پیاری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جمع کر دی ہیں, امن اور ہدایت, اور ان دونوں کا گہرا تعلق بھی ہے. جتنی ہدایت بڑھتی جاتی ہے اتنا ایمان بڑھتا جاتا ہے, اور جس کو امن چاہیے اس کو ہدایت چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بھی نعمت سے محروم نہ کرے اور یہ دونوں نعمتیں بڑھا چڑھا کے عطا کرے. رکوع پورا ہوا.